فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين سورة شعراء کی تسلیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا پدے دعوی باندے اللہ دی سورت کی وہ دلائل نقلیہ ذکر کول دا پخوانو انبیاؤ دیکھ رنبے واقعہ و رنبے دلیل شروع د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل دعوا د اللہ پیغام د اللہ توحید سرد خپل رور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ترو رسو فرعون او داغا ملپ وشوا چې موږ د سره مقابلی نور نشو کولی خو بس دا یو مقابله پاتې نه مناظره به سره وکړو پکلو کی چاپی رو گردی دو ملیان راجہ مکلو ساہران و جادوگر راجہ مکلو مقابلہ کی ساہران کمزوری شو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زورور شو زک آغا سر معجزہ و او دی سر سحر و او دا سحر او دا جادو دا سحر او دا معجزہ مقابلہ خو کی گی نا زک معجزہ دا اللہ را طرف نی او سحر او جادو دا د شیطان اثر دی دا د شیطان سو کوڑے منتری دی کله چې په میدان کې ساحران په دې حقیقت باندې پوه شو مخ کې مشوره کړی وا وی کدا ساحری نسوان ل پیدا کیږي چې دا زموږ نه زور اوري ځکه علاقه کې او کلی کې چاپیر ملک کې مصر کې زموږ د پاسه جادو چا سره نشته لہذا که ساحر و جادوگر نمونگا بزور اوری او که دا اللہ نبی و پیغمبر و او مونگ تا پتاو لگی دا نبیا برده تابیداری پکاری دا اغا خو بیا دا سحر و دا جادو سر تعلق نشتا نبی خو اکثر اللہ را دی دا پار دنیا ترالیگی جی دا قسم خراپات و واحیات و دا قسم وهمونا دا سحر و جادو و کوڑ منتر دنیا نه ختم کی اگر سنگ جی سلیمان علیہ السلام وما غسی وشوا کما خبر جایغی دوی ما پخپز لکی ساتلی وا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ حق پیغمبر وا وغسر سحر او جادو نو معجزه وا او اغا دا سحر او دا جادو مقابله وا پا اغا مقابله که اغا اللہ پاس کو ساحران او جادوگرو بان امتحان را غی اغی بیاوی پا دیکی ٹیم نری اغسته نا پا دیکی وقت تیر شوی دی حدیث کی راضی دا زلون دا انسانانو دا دا اللہ دا دو گتو ترمنز دا دی اڑول راڑول دا دا انسان پہ اختیار کی ندی پا دا انسان کی دور قوت بیا نہیں چھ دے دا زلو اغا عقیدہ دا زلو اغا خیال دا زلو اغا عزم اغا یقین یا یو طرف تکی و یا بل طرف تکی نا دا زلو چا پیدا کرده ده نو پا دی زلو که انقلابات اغر آولی دا انسان دا طول اعضا و اندامونه دا خود آغا پا قدرت کی دی نو دیلی دا انسان پا بدن کی زلو پیدا کرده چه اغا رئیس ده دا دی طول اعضا و اندامونه نو اغا رئیسو اغا هم دا اللہ پلاس کرده دا طول اعضا و اندامونه هم دا اغا پلاس کرده اللہ دا سے نظام جو کڑ چې کله دا زړه ودری نو دا ټول اعضا و اندامونه ودری او چې کله ولا حرکت ورکی نور دنیا د خلق زلون دی او هر یو په حرکت کړي هغه خپل کار کوي بدن توینه پاس کوي لہذا د تجوان په دغه باندې حاصل دي کله کله داسې وشي چې الله را د زلونه سي نو چې وینې سينو په اخبارونو کې بتا سو وره وی حرکت قلب بن هونه کې وجہ سے چل بسا وی بس د زړه د حرکت د بندې دوه د وجه نه سړی لاړ نو دا زړونه خدای غو په اختیار کړي سحر دی راغلی دی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام مقابله ته د دې پزړه کې یو خبره ده او هغه وکړه مخکې فرعون ته چې مونږ د پاره به صحیح کنه مونږ له بس راکې صحیح نامو سمالو سوهدا فرعون وسره وعده کړی و چې دغه مال او عہدې او نامونه پرې دی زما سره نږدې به په تخت باندې ناست یې زه به دله ډېره لویه عہده درکم بس بیا به زما سره یې اغیر اغلی پا دین یت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی سحر خو اغی داسیو چی مقابلی لر اغلیو ارادی یا داوی خود دین ندی خبرو چی مخی تسر آزی زمونگ از لب دا فرعون سر یا وکنا دا با دا موسیٰ علیہ صلات و سلام مرگری کی گی بیا اغی اغا خپل اللہ ام پا اختیار کنو خو چی سنگا دا موسیٰ علیہ صلات و سلام امسا اغا مارانو لڑمانانو خوارو نفا القی الساحرتو ساجدین خیر اوڑی دا یا پاکی دور وقت نده تیر شوی اغرزولی شو ساحران ساجدین سجده کون کی پا داسی زیونو که اکثر لفظ دا خر را دا خرور رازی تل تیولی ذکر نکو مفسرین وی دا مخکن دا الفاظ داسی را روان دی دا داغی دا مناسبت تا وجن فالقا موسا عصاهو فألقوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نمخك لفظ ده ألقوا ملقون فألقوا ده دي مناسبت ده وجنه دلتهم لفظ ده روضة فألقي الساحرة ساجدين ده يو أو دوما نكتة ده چه دي پخبل اختيار ندي سجده لورغلي بس دي دمرا پا جلته سرا پس سرعت سرا سجده اکلا تابا ویگن دید ازمک تچاورو غرزولو فالقی السحرت ساجدین نو دیده که دا لفظ مناسبو او غرزولی شو ساحران پزمک وانی سجده کون کی داقی پزلونو که انقلاب اللہ راوست پزلکی یا یوسو یا بلسو پیریان راغلیو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکی نی قرآن واریدو او کلی چی قرآن واریدو نو فوراً یې خپل مرګرو ته وویل که چپ شئ قرآن یې واورېدو او چپ شو په زړه کې انابت الله پیدا کو راغلی د دې دپاره و چې ګرځېدو په چاپېره په دې ځمکه کې چې څه چل شوی دی مونږ بره نشو ختی اوس هغوی په کوم مقصد باندې راغلی دي او دلته زړه کې سر رالو زړه کې الله راغی د الله توحید راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د کتاب عظمت راغی فوراً زړه بدل شو او مرګرو ته وی تاسو غوږ کیدی خو چې څنګه یې واورېدو نو ولو الی قومهم منذرین خپل قوم ته لاړو او هغوی هماغه خبره شروع کړه چې کومه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې والو ته کوله یا جاسوسانو او یا د هغې نه داعیان جوړ شو دا ساحرانو او یا د هغې نه مازدیګر کې شهیدان جوړ شو فالقی الساحرة ساجدین قالوا اذا آمنا برب العالمين ایمان روڑو منگا پر رب مخلوقاتو دا کسوک نپی جنی رب موسیٰ و حارون زکر چاپ لخو مشہور دا و فرعون دان تبیلی وانا ربکم الاعلا زستا سوچت ربیم زلوی ربیم ما علمت لکم من الہ غیری نو دا خلق پدلو کی خدا وکنا اگیوی میدان دے پتہ نلگی چی ساحران کم رب یادیم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون خبر اخکار کلا نا رب ننا تروس جزان تربی او مونگا تروس دا غی عبادت کو و طول قبطی قوم دا غی پا عبادت بانی مبتلا و ننا رب دا موسى علیہ السلام و دا هارون علیہ السلام فرعون وی سو دا تاسو سوی قالا آمنتم له اوی فرعون ایمان روڑو تاسو دسرا قبل ان اذن لکم مخکې د اجازت زمانه تاسو ته تاسو خلق به اجازت غواړي چې ایمان راوړي په موسی علیه السلام او داغه پر رب باندې نو افغانستان به تپوس کیو دور الوی معاندو دمر الوی زدیو او دمر الوی تکبر داغه هغه ته وي تماره ته اجازه نه کړو تاسو نو ته تر ایمان اجازه کې انه لکبیرکم الذی علمکم السحر خبر یک دم بدل شو هم دا فرعون دی چې دنیا خلق چاپیره لګلې او خپل خلق لګلې او دی مولیان او ساحران را جمع کړی دي او وس چې خلا غی د موسی علیه السلام د خبر مرګرتیا وکړه نو د یک دم خبره بدل کړه انه یقینا دا موسی لکبیرکم الذی مشر ستاسو دے آغا مشر علمکم السحر چی تاسو تای خودلی دے جادو دا خستاسو استاسو ما تا اس پتاو لگی دا ولی دتا پتا نو چی موسیٰ علیہ السلام و سلام خورتا پا کور کلوی شوی دی لس کالا دو جدا شا لارو دا دی زینا نو دی خوارو دل تاو نا دا دن سو خبرو چی دے پا کم زیکا و کم زیکی دا عمر تیر که دا خود دتا خپتا و خدا خود زدیو اینا دیو جادوگر کم زیو هغه خو اکثر د فرعون سره بو او په مصر کې وو او موسی علیه السلام د مصر نه تللې د مدین ته او هلته یې لس کاله تېر کړې ګډې سرولې نو هغه خو دغه زده کړي وو د شعیب علیه السلام سره او ده ورته خبره بدله کړه ځان یې ورته بالکل ناشنا کړ دا یقینا مشر ستاسو دی هغه علمکم السحر چې تاسو ته ښودلې دی جادو فلسوف تعلمون نو زر دا چې تاسو به پوه شئ دیلیم زورنا ورکلا د دې ځان د تهدید شروع شو د دې زورنا سو بس تړې به واجو یا به وته کړې سر کو یا به پزما ک باندې حق کو دا خدا ظلمونه یا به پزما ک باندې سملو او غټه به اوچت کړه داسې چا به چوجتو لې نشو او سر به ولې چکنی کو زرد جي تاسو په تاو لګي ها زما سزا خور ته معلومه راکنه لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف خام خاب پریکم تاسو لاسونا او تاسو خفی من خلاف ندل بدل ولا اصلی بنکم اجمعین او خامخا تاسو بز وڑن کم پونو کی غوند سڑے بے مڑکو او غب پونو کی زوڑن کم چه مخلوق داغن عبرت واجی یا بے جوانده برا پو پونو پوری اتاڑو سلیب یو نشانو داسی یو لرگی بنیگو یو بے پسر کی پو برا برا پاگی کی کلک کڑو نو سړی به هغې ته ودرو سیده او لاسونه بیا وله یو طرف ته او بل طرف ته په دې لرګي کې میخونه بیا پکې ټک والو او د هغه ځای نه بیا ورسره څه چل وکړو د دې خپو دا غټ رګ بیا وله ووه خپې بیا وله هم تړلې وي یو بل سره نو په چاړه او په توره بیا ونه دا غټ رګ د خپو وو نو د هغه نه به وینه شروع شو به کته ډېر وخت پس به د هغه نه سا وو ځکه وینه خو کافي وخت اخلي باز به داسې وکړه چې دغل ته به وتاړو نو غشي لیندې به راغستې او پاغې باندې به ویشتو هغه کې به لاسا وو خپې به ولې نه کټ کولې شروع به پرې وکړه او په دقه ونه کې نو بیا به هغه سروځې ځوړندو چې دا مخلوق د هغې نه عبرت والي او د حکومت نه او د برسر اقتدار خلکو نه ویریږي ولأصلبنکم اجمعین لاس او خپرې به نه دل بدل پرې کړم او بیا به هم په ونو کې ځوړند کړم قالو دا خیال چې یاره ګنې دی به ویریږي ټوله دنیا په تماشا ده چې دا خو د فرعون خاص خلق او دا خو راغلي د دې دپاره چې د سترګې اوچتې کړي د ده مسله غالبه کړي او دې وړ کړي په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام منځ خبره بدله شوه چې اوس به لاسه کېږي قالو نو وې دې ساحران او جادوګرو لا دایره لا دایره هیس نقصان نشتا هیس خبره نده لا دوره ولا دیره ولا دراره لا دیره هیس حرج نشتا هیس پرواز مونگه نشتا پا دی خبرو بالی انا الى ربنا منقلبون مرخواسم یوزلی یقینن مونگه خپل رب تبا واپس کیگو بل پل خوندو گنا او د دنیا خود اغا زندگی ده تروسه پوری مونږه د دم مرګرتیا کوله او د ته ملاحوي د ته معبود او د ته سجدي لګولي او د دنیا په لالچ کې را روانو نن د یو پیغمبر مقابلی ته مونږ مونږ ته پته وجدا پیغمبر دی او چې ته سکه ناګه کاو کنه سورته توحه کی تیر شو الته وتو فقد منطقات سورته چې څه فیصله کین ناګه کوا مونږ د خپل خبرو نه خوړو نه توحید نه کله سو واپس شوی دی الا ماشاءالله انا الى ربنا منقلب انا نطمع یقینا زمونږ دا امید ان یغفر لنا ربنا چه بخنه بو کی مونگ تا زمونگا ربو چه پرده بو آجی زمونگا پارا رب زمونگا خطاینا زمونگا پا خطایو زمونگا پا گناهونو دیر غلطه را نشوید دیر گناهون را نشوید نو زمون خدا تمه دا چه اللہ با دا مونگ تا روست نخکارگی با قیامت کی غفران دیتا وی خطایی خدا را انسان شتا الا دا انبیاو یا پا کبیرو که مبتلایو یا پا صغیرو که مبتلای خلوی زلت داره په میدان د قیامت کې اولین او اخرین ته پته ولګي نه انسانانو د پیریانو په میاس کې دا رسوا شي نه انبیاو د امتونو په میاس کې رسوا شي خپل پیغمبر یو مویني او خپل چې کوم مشران تیر شوی دی هغه یو مویني چې ګوره دې ذلیل دا خطا کړی دا دا ګنا کړی دی نو دا غفران اروح مونږ دا و چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا اللهم د دې مطلب دا دی چې الله قیامت کې د دغه ذلت نه وساتي چې زمونږ سوره ګناهونه دی پاغې ته پړدا واچ ان نه تمعو زمونږ دا تمر دلانه چې پټ پکې زمونږ د پارا زمونږ خطا او ګناهونه پاغې په پړدا واچ ان کننا اول المؤمنین زکات یو مونږه اول ایمان راوړونکي په دغه ځای کې د موسی علیه الصلاه والسلام مرګرتیا هارون علیه السلام خو خپل پیغمبر او الله ول نبوت ورک د دې دوارو نه علاوه لومبه ایمان په دې میدان کې دی راوړ او دا ډېر لوی شجاعت دی دا ډېر لوی بادری ده دا بادری څوک کوي بادشاه مخالفو او ډېر لوی جابر او ظالمو قوم ټول مخالفو په داسې لوی میدان کې چې هغې کې پولیس ولاړ دی فوجیان ولاړ دي هغې سره توری دي هغې سره نیزی دي یو لوی هیبت دی ټول دنیا را جمره په زرګونو مخلوق ته او ته په دې کې د یو دوه کسانو ملګرتیا کوو چې هغې ملګرتیا په دې میدان کې هیڅوک نه کوي د ټولو دا یقین دی چې نه به دی ژوندي پاتې شي او نه به دی ژوندي پاتې شي نو په داسې ځای کې ایمان ته را دانګل او کلمه ویل دا واقع ده چې د امتحان ځای دی صحابي او پیغمبر ته وي یا رسول الله زما تا سره محبت دی پیغمبر ورته وي ته دا خپل خبره لګه سوچ پہ اوکا ہسوئے اگر بیا ہوئے پیغمبر و تویز خدنو فاعد للفقر تشفافا یا خوشڑے روالن اگر زور کندر روالن اس خود امتحانات پہ پتا بانی شوروی نو دانا جی گنو اس پہ پسوزنو پہ گدو بانی کینی اس خو خلق تا پہ پالنگ نکینی اس خو با دغ زلت شوروش دغ خلق رو طرف نہ ہر قسم رسوائی ہر قسم ملامت ہر قسم خبری ہر قسم فتوی نو په داسې میدان کې ایمان ته ځان تیارول او ایمان راوړل دا ډېر ګران کار و ان کن اول المؤمنین مونږ به الله ځکه بخي او بخنه به راته ځکه کوي چې مونږ اول په دې میدان کې ایمان راوړو او د حق پرست ملګرتیا وکړه او دا ګران کار و دا د ساحرانو امتحان و فالقی السحرة ساجدین پس وغورځولې شو ځمکې ته ساحران سجده کوونکي قالوا او دیو آمنا برب العالمین چغیکړه ایمان راوړمږه پر رب د مخلوقات دا کوم رب دی رب موسی و هارون رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام قال نو فرعون د تا من تم له دی ساحرانو ته ایمان راوړ تاسو په دبانې قبلان اذن لکم ایمان راوړ تاسو رد سره مخ کی دی اجازه زمانه تاسو ته انه لکبیرکم الذی علمکم السحر اس پتہ لگی دا یقینن دے مشر تاسو دے آغا چې خود لے تاسو ته جادو مشر غټ استاد هم دادے فلسوف تعلمون زردا چې تاسو به پوه شئ لو قطعنا ایدیکم وارجلکم خام خا پری بکم ایدیکم لا سنست تاسو و ارجلکم خ پیس تاسو من خلاف ندل بدل ولأصلبنكم اجمعين او خامخا پانسی وکم پسولے وکم تاسو غوند قالو نو ویلا در هیس نقصان نشتا هیس پروا نشتا انا الى ربنا منقلبون یقینن منگا خپل رب تا واپس کی دن کیو انا نتمع یقینن منگا دا تمک ان یغفر لنا ربنا چی بخن بو کی منگتا رب زمونگا خطایانا زمونگا دا خطایو گناہونو یا منگا تمکو چی پردبو آچی زمونگ دا پارا رب زمونگا پا خطایو گناہونو ولی ان کننا اول المؤمنین زکا چیو منگا اولی مان رولن کی پا دے مصر کی دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام پا مسالہ باندے